wszystkich. Zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Teraz w MediaMarkt. Kupując Express DeLonghi Dynamika z systemem spieniania mleka Latte Crema za 2299 zł. Oszczędzasz 400 zł. Nie przegap okazji. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 lutego, jest 16.01. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Od dziś w Warmińsko-Mazurskiem nieczynne są m.in. kina, teatry, muzea oraz galerie sztuki i galerie handlowe. Znaleziono ciało tragicznie zmarłego Jana Lityńskiego. W poniedziałek Polskie Radio dla Zagranicy będzie świętować swoje 85. urodziny. Zwiększenie obostrzeń w częściach kraju z największą liczbą zakażeń pomoże zmniejszyć transmisję koronawirusa, tak mówi były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Od dziś w Warmińsko-Mazurskiem zamknięte zostały m.in. kina, teatry, muzea oraz galerie sztuki i wielkopowierzchniowe obiekty handlowe. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że m.in. dzięki takim działaniom jesteśmy coraz bliżej opanowania pandemii. Jeżeli w jakimś regionie Polski jest tych zakażeń zdecydowanie więcej i to nie jest tak zwany pik jednodniowy, tylko utrzymujący się wzrost zakażeń przez kilka dni, ponieważ jesteśmy dużym krajem, no to jest też czymś normalnym, że regionalnie te obostrzenia mogą być większe, tak zwane surowsze dla tego regionu, żeby pomóc zmniejszyć tą transmisję wirusa. Na razie zwiększone obostrzenia obowiązują tylko na Warmii i Mazurach, ale rząd nie wyklucza rozszerzenia terytorium lockdownu. W pozostałej części kraju dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące edukacji, kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca. Rząd Nowej Zelandii ogłosił w Auckland 7-dniowy lockdown w związku z wykryciem przypadku koronawirusa niewiadomego pochodzenia. 2-milionowe miasto było niedawno objęte 3-dniową blokadą od 15 do 18 lutego. Podczas lockdownu wszyscy mieszkańcy muszą pozostawać w domach. Mogą z nich wychodzić tylko w uzasadnionych sytuacjach, na przykład po zakupy czy do pracy. Zamknięte są też instytucje publiczne i usługi. Zakończyły się trwające od niedzieli poszukiwania ciała zmarłego tragicznie Jana Lityńskiego. Strażacy przy wsparciu policji, WOPR-u i płetwonurków odnaleźli ciało około 200 metrów od miejsca, w którym załamał się lód pod wpływem ciężaru ciała działacza opozycji w czasach PRL. Ciało odnaleziono na głębokości około 5 metrów, mówi rzecznik prasowy komendanta Mazowieckiego Państwowego Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Ciało było zaczepione o korzenie, o jakieś zakamarki, o roślinność. Akcja była prowadzona od niedzieli z użyciem m.in. dronów podwodnych, drona z kamerą termowizyjną, który patrolował narew i brzegi rzeki. Było wykorzystywane m.in. sonar i te działania były prowadzone właśnie od niedzieli do soboty z wykorzystaniem sprzętu, strażaków, patrolowaniem brzegów. Przeszukano znaczny obszar kilku kilometrów, ponad 5 kilometrów lewego i prawego brzegu, a warunki były bardzo niesprzyjające. Rzecznik dodał również, że przez całkowite zalodzenie rzeki poszukiwania były utrudnione i wydłużyły się. Na miejscu zdarzenia pracują służby, w tym policja, która zabezpiecza ślady. Jan Lityński zmarł, próbując uratować swojego psa, pod którym załamał się lód na rzece. Miał 75 lat. W poniedziałek Polskie Radio dla Zagranicy będzie świętować swoje 85. urodziny. Z tej okazji antena Polskiego Radia, nadająca w 6 językach, zaprasza na specjalne jubileuszowe audycje. Od 85 lat, z wyjątkiem przerwy w nadawaniu spowodowanej wybuchem II wojny światowej. Polskie Radio dla Zagranicy przekazuje odbiorcom na całym świecie aktualne i wszechstronne informacje o Polsce oraz przedstawia kluczowe sprawy współczesnego świata z polskiej perspektywy, mówi dyrektor, redaktor naczelny Polskiego Radia dla Zagranicy Andrzej Rybałt.

have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Była kiedyś taka sobota, kiedy łącznie z 50 tysiącami ludzi na Stadionie Narodowym zdarłem gardło przy tym utworze Hey Jude. Beatlesi do tego stopnia zdarłem, że następnego dnia o świcie zapytałem moją żonę, czy jest już kawa? Ale wrażenia są niezapomniane. Najpierw ze Stadionu Narodowego, potem z Krakowa, z Tauron Areny. No a my zaczęliśmy drugą godzinę naszego spotkania i pod takim niezobowiązującym hasłem Beatlesi razem i osobno. Joko, któż to mógł być jak nie John Lennon. Wracam szybko jeszcze do koncertu krakowskiego. Taki był wtedy dziki tłum w Krakowie na ulicach, że mieliśmy do przejechania naprawdę niewiele. Zamówiliśmy taksówkę godzinę przed koncertem i ledwo zdążyliśmy, a podczas tego koncertu poruszyły mnie absolutnie dwie rzeczy. Pierwsza zaraz po wyjściu z taksówki, kiedy zobaczyłem na Tauron Arenie olbrzymi ekran z napisem Welcome to Kraków, Paul. A potem, kiedy Paul opowiadał o swoich przeżyciach związanych z tą piosenką. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right, this love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life. I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly. And so I do, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine. Tak sobie wyobrażam, bo oczywiście nie mogę wiedzieć, czy tak na pewno jest, ale sądzę, że część osób, które wtedy były w Tauron Arenie w Krakowie, teraz sobie doskonale przypomniały ten koncert, kiedy Paul znowu dał z siebie absolutnie wszystko, zaprezentował nam cudowny program i dość dużo mówił. Mówił na przykład o swoim przyjacielu, który nazywał się George Harrison. Opowiadał, jak siadali razem, jak pili lemoniadę i jak wspólnie muzykowali. No i jak George, o czym nie wiedziałem, cudownie grał na ukulele. Beatlesi razem i osobno, jeszcze jedna odsłona. I can't say.

Somewhere Down the Crazy River, to był Robbie Robertson. Panu Zbyszkowi dziękuję za przypomnienie tytułu płyty Robiego. Gdzieś tę płytę mam i kiedyś ją tutaj w walizeczce przyniosę, bo ona rzeczywiście jest bardzo piękna, a poza tym Robbie ma na swoim koncie bardzo bogaty dorobek bluesowy i też być może kiedyś o to zahaczymy, być może nie w sobotę, ale przy okazji na przykład programu Trzy Wymiary Gitary. Od teraz wszystko się zmienia, bo minęła 16:30 i prawdopodobnie w wielu domach teraz nasza stała rozgrywka pod tytułem Co innego widzisz, co innego słyszysz. I chciałbym, żeby tak było, by Państwo pozostali z programem trzecim i oglądali jednocześnie skoki narciarskie, bo to Mistrzostwa Świata i to wszystko ważne i trzymamy kciuki za naszych skoczków oczywiście, a Państwa poproszę o dalszą współpracę i proszę, by dawać znać, jak idzie naszym. Kolejna zmiana polega na tym, że teraz zmieniamy nowoczesny sprzęt audio na radio lampowe. Wytłumaczę, o co chodzi. Przypominamy w tym cyklu utwory, które dawno temu były bardzo popularne, a które dziś ciągle są przyjemne i dobrze się ich słucha, a poza tym sprawiają, że uruchamiają to, co w radiu najważniejsze, czyli wyobraźnię. Czyli mam nadzieję, że Państwo sobie wyobrażają, że to radio znów jest duże, takie pudełkowe. Z przodu tego radia jest wielkie, magiczne oko, które pokazuje nam, czy stacja jest dobrze dostrojona. Zatem proszę dobrze dostroić program Trzeciej Polskiego Radia. Zaczynamy Międzynarodowe Radio Lampowe. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who a heart is true. I don't want no other love. Baby, it's still you I'm thinking of. Don't be cruel, Elvis Presley i nasze radio lampowe. Dziękuję za współpracę Krzyśkowi z Wrocławia, który napisał jak zwykle krótkie słowa radio lampowe zawsze. Ja też je lubię, zresztą mam w domu na strychu dwa duże, piękne odbiorniki, które od czasu do czasu grają tak. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights are much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Downtown, everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close downtown. Just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Can't forget all our troubles, forget all our cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more, downtown. Everything's waiting for you. Downtown Patsy LeClark i list współpracujący. Witam, ja właśnie słucham na radiu lampowym, pan Robert. No to pewnie panu ładnie zabrzmiało Downtown, choć pełnia magii tego radia lampowego zaczyna się dopiero po zmierzchu, kiedy w pokoju jest zupełnie ciemno i kiedy wszystko to z tyłu świeci jak wieżowce w Downtown właśnie. Radio lampowe, jeszcze chyba 3 albo 2 utwory nam zostały, na pewno The Archies. Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar, baby, I'm gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah, pour a little sugar on it, honey. Pour a little sugar on it, baby. I'm gonna make your life so sweet. Yeah, yeah, yeah, pour a little Siuga, Diacis, Radio Lampowa. I w Radiu Lampowym teraz będzie polski artysta. I na Radiu Lampowym to brzmi zdecydowanie inaczej. I wydaje mi się, że piękniej. Czy mnie jeszcze pamiętasz? Dowód na to mi daj. Czy jak inne dziewczęta Radio Lampowe i ten fragment naszego spotkania, kiedy znowu jesteśmy ze sobą w myśl takiej maksymy, co innego widzisz, co innego słyszysz, bo oni tam skaczą, a my, mam nadzieję, słuchamy radia. Nie mam na razie od Państwa żadnych doniesień i jak poszło naszym. Ha, być może jeszcze nie skakali. A my kończymy Radio Lampowe i prawdę mówiąc, przed nami teraz utwór, którego należałoby słuchać tylko i wyłącznie na lampach. at first just go sleep. Turn the wider shade off pale. White Shale of Pale, to był zespół Procol Harum. Pani Dorocie, dziękuję bardzo za współpracę i cudowne zdjęcie, które pani wysłała do nas, swojego odbiornika lampowego. Mam nadzieję, że grało pięknie, choć pani mnie o tym zapewnia. No to dziękuję. Tyle Radia Lampowego na dziś. Przechodzimy do współczesności, by jeszcze przed 17 zaprosić państwa na jutrzejszy koncert, ale żeby przejść łagodnie do współczesności i zaproszenia na ten koncert, który odbędzie się już za chwilę, no to najpierw przypomnienie, że muzyka jest dla nas najważniejsza. Przypomni nam o tym Magda Piskorczyk. Such a fit ass. the sun to make people stop fussing and fighting, learn and say hello. Magda Biskoczyk, I believe in music, I believe in love. Nie jestem jakiś taki autorefleksyjny, ale jak już czasem mi się zdarzy, to właściwie ja też. Chciałem Państwa zaprosić na koncert. Ten koncert już jutro o godzinie 19 w programie trzecim w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawi się zespół z Górnego Śląska i będą Państwo mogli tego posłuchać w radiu, a także zobaczyć za sprawą czegoś, co nazywa się streaming na naszych stronach internetowych, na Facebooku Trójki i YouTubie Polskiego Radia. Proszę tam zajrzeć, bowiem przyjeżdża do nas jutro zespół KRI. To promocja. Przepraszam, czy tu mieszka pan Johannes Hevelke? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć.